ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sowera i Krzysztof Zyblewski. Oskarżona o zabójstwo Ewy Tylman, Adam Z. uniewinniony. Śledczy złożą apelację. Okrągły stół w sprawie oświaty po świętach. Dziś mamy poznać szczegóły. W geście solidarności z Francuzami zabiły dzwony w polskich kościołach. Prokuratura złoży apelację od wyroku w sprawie Adama Z. Sąd w Poznaniu orzekł, że mężczyzna nie zabił Ewy Tylman. Nie znalazł dowodów jego winy, mówiła sędzia Magdalena Grzybek. W ocenie sądu rozpoznającego niniejszą sprawę materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie nie pozwolił na przyjęcie, by oskarżony Adam dopuścił się popełnienia zbrodni zabójstwa Ewy Tylman w sposób opisany w akcie oskarżenia, ani by w jakikolwiek inny sposób przyczynił się do jej śmierci. Jak można tak robić? Krzyczał po wyroku Andrzej Tylman, ojciec Ewy. Żądał, by oskarżony powiedział, co wydarzyło się w listopadzie 2015 roku nad Wartą w Poznaniu. Masz ostatnią szansę, krzyczał. Sąd wyprosił go z sali. Później już na korytarzu Andrzej Tylman skomentował wyrok. Tu jest większy klosz nad przestępstwem, aniżeli nad nami. A co my mamy teraz robić? Nie uwierzę w to, że ona wpadła sama do wody. Nie mam dziecka, a uniewinnia się tego, który z nią szedł, ją prowadził na szafot. Obrońcy Adama Z. nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Po raz ostatni widać ją na nagraniu z kamery monitoringu w środku nocy przed mostem Rocha. Była w towarzystwie Adama Z. Latem następnego roku z Warty wyłowiono ciało kobiety. Dziś mamy poznać szczegóły dotyczące okrągłego stołu w sprawie oświaty. Pierwsze rozmowy zaplanowano po świętach. Zaproszenie na spotkanie mają dostać związki zawodowe, organizacje pozarządowe, pedagodzy, rodzice oraz przedstawiciele opozycji. Tymczasem dziś o 10:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Kolejne negocjacje strony rządowej oraz przedstawicieli ZNP i Forum Związków Zawodowych na temat podwyżek dla nauczycieli. Obie centrale kontynuują strajk w szkołach. Dziś 11 dzień protestu. Zagrożone mogą być matury. W Warszawie rady, które mają dopuścić uczniów do majowych egzaminów, zebrały się na razie w kilkunastu 144 szkoły. Problem potwierdza Katarzyna Pieńkowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Zgodnie z prawem rady muszą się odbyć do piątku 27 kwietnia. Rady odbyły się w pojedynczych szkołach. Na pewno matury i klasyfikacja, promocja są zagrożone. W tym momencie jeszcze za wcześnie na liczby. Matury muszą się odbyć niezależnie od tego, czy nauczyciele przeprowadzą rady klasyfikacyjne, stwierdziła szefowa resortu edukacji. Anna Zalewska mówiła wczoraj w Polskim Radiu, że zapowiedzi związkowców dotyczące braku wystawienia ocen uczniom klas maturalnych to przekroczenie nieprzekraczalnej granicy. W tej chwili prosimy rodziców, żeby rozmawiali z dyrektorami i z nauczycielami. Dyrektorzy rozmawiają z kuratorami, szukają różnego rodzaju interpretacji, szukają rozstrzygnięć prawnych. Głęboko wierzę, że wszystkie rady klasyfikacyjne się odbędą. Młodzież potrzebuje wsparcia ze strony nauczycieli w tym jednym ze swoich ostatnich tak ważnych egzaminów, w egzaminie maturalnym. Matury rozpoczynają się 6 maja. Na znak łączności z Francuzami zabrzmiały dzwony we wszystkich polskich katedrach, między innymi ten najsłynniejszy na Wawelu. Zygmunt odezwał się o 18:50, w godzinę, w której w poniedziałek wybuchł pożar katedry Notre Dame. Na Wzgórzu Wawelskim zgromadziły się setki krakowian i turystów. Ja miałem przyjemność katedrę dość dawno temu zwiedzić. No na pewno niepowetowana strata. Bardziej mnie martwią zapowiedzi, że odbudują katedrę Notre Dame piękniejszą. Bardzo bym chciał, żeby odbudowali taką samą. Ja słyszałem dzwon Zygmunta, gdy zmarł papież Jan Paweł II i po katastrofie smoleńskiej. Tę sytuację sobie przypominam. Państwo byli kiedyś w katedrze Notre Dame? Ja nie byłem. Ja byłam. To jak pani przyjęła tę wiadomość? Ze smutkiem wielkim, bo to jedna strata nieodwracalna. Przewodniczący Episkopatu Polski zaapelował do Polaków o wsparcie finansowe odbudowy katedry w Paryżu. Do apelu przyłączyło się Polskie Radio. Pieniądze można wpłacać na konto Caritas, można też wysłać SMS. Unia Europejska stanowi wielką wartość, choć powinna się zreformować, mówi w Nowym Jorku premier Mateusz Morawiecki. W wywiadzie dla telewizji Fox News szef rządu krytycznie ocenił propozycję przyjęcia euro i zapewnił, że Polska nie pójdzie w ślady Wielkiej Brytanii. Pytany o skutki Brexitu, premier Morawiecki ubolewał, że po wyjściu Wielkiej Brytanii siły prorynkowe w Unii Europejskiej osłabną. Dał jednak wyraźnie do zrozumienia, że Warszawa nie zamierza iść śladami Londynu. Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich, ale i proeuropejskich krajów. Premier powiedział, że nie zgadza się z tymi przedstawicielami administracji amerykańskiej, którzy życzą Unii rozpadu. Tym, którzy życzą Unii Europejskiej, by się rozpadła, chciałem powiedzieć, że Unia jest ogromnie wartościowa jako sojusznik Stanów Zjednoczonych i jako instytucja organizująca różne sfery w Europie. Mateusz Morawiecki sprzeciwił się jednak przyjęciu przez Polskę euro. Euro jest prawdopodobnie główną przyczyną 2 straconych dekad we Włoszech oraz problemów w Grecji oraz Hiszpanii. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Oglądał pan, redaktor? Trochę oglądałem. Wszystko oglądałem. No, tam nie dało się nie oglądać. Żal było odwrócić wzrok na chwilę. Zgadza się, bo to był mecz dla wszystkich. Dla fanów piłki, dla fanów sportu w ogóle, a nawet dla sceptyków. Bo jeśli wczoraj był jeszcze ktoś taki, kto tak nie do końca rozumiał, o co w tym futbolu chodzi i czym my w tej Lidze Mistrzów właściwie się tak podniecamy, to od wczorajszego wieczora już doskonale rozumie. Manchester City 4, Tottenham 3. Ale mimo porażki to Spurs awansowali do półfinału. To była epicka bitwa, czytamy w Guardianie. Nie do wiary, pisze Daily Telegraph o całym meczu, ale szczególnie o tym momencie. It's been disallowed for an offside against Aguero. Oh my god. Oh my word. Spurs i VAR niszczą marzenie City o 4 trofeach. To tytuł z Timesa. Pep Guardiola wyraża jednak wątpliwości, czy na pewno przy bramce Llorente nie było ręki. Ciężko to przełknąć. Byliśmy tak blisko. To okrutne, ale trzeba to zaakceptować. Z kolei trener Pochettino przechodzi do historii. Pierwszy w dziejach półfinału Ligi Mistrzów dla Spurs. Zasłużyliśmy na to. Moi gracze to herosi. Wcześniej deklarowałem, że nieważne jaki będzie rezultat, będę z nich dumny, no a teraz rzecz jasna duma i szczęście są jeszcze większe. Tottenham spotka się teraz z Ajaxem, a City musi skupić się na lidze. Jest na drugim miejscu, chociaż rozegrało o jedno spotkanie mniej niż lider Liverpool. Niebiescy mają też szansę na zwycięstwo w FA Cup. Dodajmy, że epilog do tego dramatycznego rozdziału nastąpi szybko, bardzo szybko. Następny mecz City Spurs pojutrze w Premier League. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w drugim meczu Liverpool pokonał na wyjeździe Porto 4-1, a 6-1 w dwumeczu. I teraz The Reds w półfinale zmierzą się z Barceloną, a Tottenham z Ajaxem. I chyba lepiej nie mogło się to wszystko ułożyć. A to zdecydowanie nie jest zdanie, które wypowiadali wczoraj kibice Aluronu Virtu Warty. W zawierciu gospodarze grali wczoraj drugi półfinał plus ligi z Zaxą Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy, przypomnijmy, wygrali, a w drugim prowadzili już 2-0 w setach i było blisko naprawdę olbrzymiej sensacji. Tylko że Zaxa nie z takich tarapatów wychodziła. Wczoraj odwróciła losy spotkania i wygrała 3-2. Jednym z bohaterów został przyjmujący Rafał Szymura. Byliśmy naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, ale wszystko to, co się wydarzyło, to rodziło się w bólach, bo naprawdę wygraliśmy w tamtym meczu bardzo słabo. W tych pierwszych 2 setach bardzo dobra jakość zagrywki tutaj chłopaków z Zawiercia i my mieliśmy ogromny w sumie problem w tym elemencie, z czego mieliśmy highbole i oni nas tak czytali, że wszystkie piłki, które mieliśmy, albo zahaczały o blok, albo oni nas blokowali. Także myślę, że tu brawa dla Zawiercia za tą zagrywkę. Cała drużyna grała w tym trzecim secie już w sumie naszą najlepszą grę. Było widać, że walczymy, że chcemy doprowadzić do trzeciego pojedynku w Kędzierzynie i nam się udało. A ten trzeci pojedynek w środę, wcześniej był już jutro drugi mecz w parze Oniko Jastrzębski Węgiel. Wciąż nie wiemy, kto zagra w finale plus ligi, za to w koszykówce pań CTC Polkowice swój półfinał już rozstrzygnęły. Wczoraj mistrzynie Polski pokonały na wyjeździe Arkę Gdynia 80-71 i w rywalizacji do 3 zwycięstw wygrały 3-0. Dobrej pogody życzy sponsor Polomarket. Polomarket, mój ulubiony polski supermarket. Przed nami taki troszkę umiarkowanie pochmurny dzień, tylko na południowym wschodzie przejściowo może być gorzej, w Tatrach konsekwentnie będzie padał deszcz ze śniegiem. Temperatura od 14 stopni w Gdańsku, Zakopane jeszcze 11. A poza tym Łódź i Katowice 17, Bydgoszcz, Toruń i Opole 18 stopni, w Warszawie i Poznaniu dziś będzie 19. Dobrej pogody życzy sponsor Polomarket. Polomarket, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert.

coffee together, take a hotel room, order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down. Pan jest już zupełnie przygotowany do świąt? Nigdy nie jestem zupełnie przygotowany. Nawet po świętach to jeszcze nie. Nie, to wtedy już mi się nie opłaca przygotowywać. Wtedy mogę ewentualnie zacząć myśleć o wszystkich świętych, ewentualnie o Bożym Narodzeniu. Powolutku, powolutku. Na razie jeszcze przed nami święta. Dziś Wielki Czwartek. Porozmawiamy sobie o jajkach. Bardzo proszę. Bo jest pytanie od pana Marka. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Szarożek, dzień dobry panie doktorze. Pan Marek pyta o jajka gotowane. To wbrew jest pozorom, to nie jest tak całkiem prosto. No nie, nie, nie. Ugotować jajko. Po pierwsze ugotować, a po drugie obrać. O tak. Bo jeżeli ugotujemy jajko na twardo i wyobraźmy sobie, że gotujemy w takich samych warunkach, teoretycznie takie same jajka. Mhm. Aż no tu nagle. Gdy wtem zaczynamy obierać z tej skórki, skorupek, odbieramy ze skorupek, się okazuje, że jedno ono pięknie schodzi. Mhm. Wspaniale. No tak. A reszta się robią takie, proszę pana, wyrwy, proszę takie pana. Kratery jak na krzyżycu. Kratery, to tam coś gdzieś przywiera, coś nie chce odejść. Z czego to się bierze? Wiele osób to spotka w najbliższym czasie. To się bierze z wieku, ale nie obierającego, tylko z wieku jajka. Im świeższe jest jajko, tym jest je trudniej obrać. Naprawdę? Tak. Jak kupujemy jajko w sklepie, to ono zwykle ma między 3 a 5 dni. Najlepiej się je obiera wtedy, kiedy je gotujemy, jak mają między 4 a 7 dni. Aha. Jeżeli kupujemy od gospodarza albo na targu, czyli takie całkiem prosto od kury, dosłownie, to warto do tego dodać jeszcze te 2-3 dni, które w sklepowych jajkach tracimy na transport. Mhm. W gruncie rzeczy chodzi o to, nie wchodząc za bardzo w detale, że białko jajka z wiekiem zmienia swoje pH. Swoją kwasowość. Staje się bardziej zasadowe. Czyli ma więcej zasad z wiekiem. No, tak jak u ludzi. Podobno, u niektórych ludzi rzeczywiście tak to działa. U niektórych nie. No, u niektórych dokładnie na odwrót. A z kolei ta wewnętrzna powłoczka, tam nie ma dokładnie jeszcze skorupki, tam jest jeszcze taka cieniutka błonka. Jest. O. I w tej błonce... Ona czasem też nie chce zejść. Tak. I w tej błonce... A najlepiej jak schodzi razem ze skorupką i wtedy się jak elegancko rozwarstwia. I w tej skorupce jest tak zwana keratyna, która zmienia swoją twardość w zależności od pH tego białka. Jeżeli to białko jest bardziej zasadowe, to wtedy łatwiej jest to ściągnąć. Mm-hmm. Więc to jest kwestia tylko i wieku. Mm-hmm. Jajka. Mm-hmm. Jeszcze raz podkreślam. Dobrze. Czyli? Nie na przykład, nie wiem, koloru. Niektórzy tak myślą, że kolor kwestia, nie. Że tam takie ciemniejsze i są takie jaśniejsze. Słyszałem taką hipotezę, że jak weźmiemy i jajko takie po gotowaniu szybko wrzucimy do zimnej wody, to wtedy łatwiej się obiera. To też nie jest prawda. Ta zimna woda jest po to, żeby odpowiednio rozłożyć to ścinanie się białek w środku, czyli żeby białko było dobrze ścięte, ale żółtko nie do końca. Więc tutaj to o tym można bardzo, bardzo długo mówić. Ale odpowiadając krótko na pytanie, im jest starsze jajko, oczywiście do pewnych granic, tym jest łatwiej obrać. Dziękuję panu bardzo, to na pewno się przyda. A jest też czasie. Sposób na to, żeby określić, ile jajko ma lat. Nie ma lat, tylko ma dni. to można też łatwo zrobić, wystarczy wsadzić do zobaczysz, bo tam jest napisane takie wydrukowane na jajku. Tak, to jest może nawet prostsze. Dobrze. Wszystkiego dobrego, panie doktorze, na święta. Spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego dla państwa. Rodzinnych świąt i spokojnych. Do usłyszenia we wtorek. Trójek, nasz numer telefonu. Ten wypadek był o godzinie 5.30, jak jechałem, to już się tworzył korek. Nie rozumiem, dlaczego jeszcze do 7.15 tego nie uporządkowano na takiej trasie łazienkowskiej, gdzie wiadomo jest, że jeżeli cokolwiek się stanie, to jest korek po samą Ostrobramską. A my rozważamy jakieś aplikacje o miejscach parkingowych, jak nie potrafimy sobie poradzić z taką prostą rzeczą, żeby uporządkować samochód, gdzie w pół do szóstej jeden samochód już zabierała laweta. A właśnie, gdyby tak mogło być, ten korek jest, on już jest olbrzymi, no to dla wszystkich mieszkańców Warszawy, trasa łazienkowska od strony Pragi. Kolega widział. Potrzebna jest po prostu aplikacja do zabierania samochodu. Dronem. Najlepiej. No to jest trudne, ale w sprawie jajek? Jak to jest, że jak się kupuje te jajka w sklepie i one mają te 5 dni, trzeba by jeszcze ze 2 dni poczekać, żeby się dobrze obierały, a one potem jeszcze u mnie leżą przez tydzień w lodówce i dalej się nie obierają dobrze. To co jest grane? Coś z lodówką jest nie w porządku, czy jak to jest? Tak, myślę, że to lodówka kwestia. Może tego źle leżą jakoś. Kolega jest fanem, mogę powiedzieć? Możesz. Kolega jest fanem od kilku dni urządzenia pod tytułem Jaror. No właśnie, to jeszcze raz powiedz. Nie jarowar, proszę państwa, tylko jajowar. Jajowar. Odkryłem istnienie czegoś takiego. Znaczy nie odkryłem w praktyce, tylko że coś takiego istnieje. Po co to komu? Może to działa. A, może działa. Może być. Projekt Tata. Krystian Hanke. Najprostsze wynalazki są najlepsze, oczywiście, prawda? Garnek, woda i nazwiemy to po swojemu, sprzedamy i się sprzeda. W moim domu już pachnie octem, bo były jajka farbowane wczoraj, malowane w ten sposób barwnikami, ale też już świąteczne wypieki cieszą i oko kuszą, no ale trzeba to jakoś wytrzymać. Dzieci zrobiły te wypieki w trakcie warsztatów pod okiem specjalisty Igora Zarickiego, szefa Akademii Cukierniczej Sempre. Igor jest kucharzem, przyjechał do Polski z Kijowa z żoną i córką. 4 godziny tej wielkiej kuchennej przygody, w czasie której poznawaliśmy w praktyce tajniki wielkanocnych wypieków, no minęły jak z bicza strzelił, no ale robiliśmy także, a może przede wszystkim babę piaskową. Ja robię tak. Masę musi fajnie się mieszać z cukierpudrem, dobra? I później będziemy dodawali po troszku jaj. Trzeba tak, 250 masła, 300 gramów cukru pudru, 300 gramów jaj, 400 gramów mąki, 300 gramów rodzynek. Tutaj koleżanka ubija jaja. Żółtka z białkiem razem. W domu piecze dużo? Piecze i robi to, kiedy jej się chce. Nie kiedy my prosimy, czy kiedy my coś chcemy, tylko czasami o 10 wieczorem potrafi zacząć robić babki. Trzeba później pilnować, żeby to wszystko posprzątać, także bez piekła też. Znaczy ja trochę gotuję, także tak, tylko że ja gotuję bardziej takie drugie dania, a z takich dań słodkich to tylko albo coś w rodzaju szarlotki takiej, ale na prosto. Po prostu jabłka zalewa się taką masą ciastową, albo napoleon robię, bo żona u mnie na przykład bardziej dietetyczna, można powiedzieć. To ona umie robić i ładnie to robi. Ja zawsze do sałatki muszę coś dodać takiego, żeby było pożywne. No i tak z panem Grzegorzem, tatą Amelki, wspieraliśmy team naszych dzieci w takim międzynarodowym towarzystwie, powiedzmy od razu. Inna grupa przygotowywała w tym czasie kruche ciasto. Po schłodzeniu dzieci wycinały w tym cieście owalne kształty, no i takie upieczone jajka mazurki wzięły potem w swoje ręce także maluchy. Najbardziej mi się podobało dekorowanie. Płynną czekoladą przyklejałam motylki, jajka, inne czekoladowe osoby, na przykład jeszcze kulki takie. Przyklejałam to na kruche ciasto w kształcie jajka. A tobie co się najbardziej podobało? Jeść jaja! No to oczywiste. Na to wszystko przyjdzie czas. Zwłaszcza jeśli czekoladowe, których tworzenie było chyba najatrakcyjniejszym punktem warsztatów. Przy okazji Igor zdradził kilka szczegółów przygotowywania czekolady do takich smakołyków. Na przykład to, że czekolada płynna, z którą pracujemy w kuchni, powinna mieć 30 stopni Celsjusza. Ale nie tylko takie. Bierze się chochlę i się rozlewa czekoladę po blacie. Się tak zabiera szpachelką i przesuwa do siebie, od siebie, do siebie, od siebie. Żeby tą czekoladę natemperować, tak to się to nazywa. Później się to zabiera z powrotem do garnka i z garnka do forem. A dlaczego się stukało tymi foremkami? Żeby powietrze, które jest, bąbelki powietrza na formach, tak, żeby oni wyszły do góry. I później wylewaliśmy tak, żeby to było takie jako empty, żeby to nie było w całości, żeby przypominało jaja. I to, co zostaje na ściankach, tak jak się robi porcelanę, wkłada się orzeszki, jak się chce, i do lodówki. Jak się zamrożą, połówki jajka się wyjmuje z tych forem, trzeba wziąć taką blachę jakąś i to jakoś nagrzać. Dwie połówki delikatnie, tak żeby dotykali, tak, nagrzać i połączyć pod wpływem ciepła, tak, oczywiście, pod wpływem ciepła. I gotowe. Mi się bardzo spodobało, jestem zadowolony, było fajnie, było super. Oni się skupili na tej pracy, byli bardzo zainteresowani tym, bo mi się wydaje, że to jest bardzo fajnie. No i tajemnica, jak te dwie połówki jajka są łączone i potem takie jajka czekoladowe powstają już rozwikłane. Temperowanie czekolady to jest takie wstępna krystalizacja masła kakaowego zawartego w czekoladzie. No, mnóstwo ciekawych rzeczy się dowiedziałem ja przy okazji, ale świąteczne wypieki to tylko część wielkanocnych tradycji. Więcej o zwyczajach będziemy teraz czytać z książki zatytułowanej Etnogatki, która właśnie otrzymała nagrodę Must Have na festiwalu Design Łódź. Wiele tu fantastycznych opowieści napisanych przez etnografa pana Witolda Przewoźnego. Zaczynając od palm wielkanocnych, które także przynosić miały bogate plony. Pszczelarze chowali w ulach, kotki z bazi, rybacy wplątywali te palmy w sieć. Mnóstwo ciekawych rzeczy. Dlaczego jajko? Dlaczego zając? To wszystko w tych opowieściach państwo także znajdą. Etnogatki akurat polecam, bo to fantastycznie także zilustrowana książka. Ładna i mądra. Krystian Hanka, bardzo dziękuję. O jajkach było no niby prosta rzecz. Obranie jajka. Twierdzam, że pan doktor Rożek jest w tak zwanym mylnym błędzie. Ponieważ jeżeli jajka wrzucimy świeżo ugotowane do zimnej wody, ale wcześniej lekko skorupki obtłuczemy, to skorupka na bank odejdzie elegancko i zostanie połyskliwe jajeczko świąteczne. Bardzo dziękujemy. To pan Kuba jeszcze podpowiada, że wsypuje maksymalnie płaską łyżeczkę soli do małego garnka, tak na 5 sztuk jajek. I tutaj autokorekta systemu się włączyła i pan Kuba napisał: i zawsze się odbierają. Jajko najlepiej obiera się od tej strony, gdzie jest większe zagięcie, taki większy łuczek, ponieważ jest tam podusia powietrzna, więc najlepiej tak zrobić pał, a potem tak ciach, ciach, ciach od tej strony. Proszę pamiętać, pał, a potem ciach, ciach, ciach. Nobody to love you, nobody to care. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Na znak solidarności z Francuzami po pożarze katedry Notre Dame dzwony zabrzmiały w świątyniach w całej Europie, między innymi w Krakowie. O 18:50 słychać było najsłynniejszy polski dzwon Zygmunt, który rozbrzmiewa tylko w najważniejszych chwilach. Ksiądz Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu. Łączność nie tylko wiary, ale przede wszystkim łączność, która ma za sobą świadomość tego, co się stało. Jest to dramat dla historii, dla kultury, dla narodu. O pomoc materialną na odbudowę paryskiej świątyni zaapelował przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gądęcki. Wsparcie można przekazać SMS-ami. Środki można też wpłacić na konto Caritas Polska. Polskie Radio przyłączyło się do tej akcji. Szczegóły na portalu notredampolskieradio.pl. Mężczyzna z dwoma kanistrami benzyny zatrzymany w nowojorskiej katedrze świętego Patryka na Manhattanie. 37-latek został zatrzymany przez ochronę po wejściu do jednej z najbardziej charakterystycznych nowojorskich budowli. Mężczyzna trafił do aresztu. Według śledczych miał ponad 15 litrów benzyny, dwie butelki innego płynu palnego i dwie zapalniczki. Nie wiadomo, jakie były jego zamiary. Mężczyzna tłumaczył, że skończyło mu się paliwo w samochodzie. 5 autorów nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za zbiory poezji wydane w ubiegłym roku. Jury wybrało je spośród 200 zgłoszonych, mówi sekretarz nagrody Paulina Małochleb. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. Sprzedaż produktów podwójnej jakości zakazana. Tak zdecydowali wczoraj eurodeputowani. Parlament Europejski w Strasburgu poparł regulujące zakaz przepisy. Zgodnie z nimi produkty sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinny mieć jednakowy skład na terenie całej Unii Europejskiej. Regulacje powstały, bo wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej wskazuje, że na ich terenie sprzedawana jest żywność gorszej jakości niż w zachodniej Europie. Środowa sesja na giełdach w Stanach Zjednoczonych zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. Rynki optymistycznie przyjęły dane makro z chińskiej gospodarki, lecz wyniki amerykańskich spółek były odebrane mniej optymistycznie. Traciły na przykład akcje firm z sektora ochrony zdrowia. Indeks Dow Jones zamknął się na symbolicznym minusie 0,01%. S&P spadło 0,23%, technologiczny Nasdaq w dół 0,05%. Azja także na czerwono. Tokio traci 0,8%, Hongkong 0,7% pod kreską. Seul 1,3% na minusie. O tym, co dla inwestorów liczy się w czwartkowy poranek, mówi specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X Street Brokers. W Wielki Czwartek poznajemy bardzo ważne dane ze światowej gospodarki, mianowicie chodzi o wstępne szacunki koniunktury w największych gospodarkach. Znamy już indeks z Japonii, który pokazał niewielką poprawę, natomiast dalej sytuacja w japońskim przemyśle pozostaje nie najlepsza. Przed nami jednak przede wszystkim indeksy z Europy. W marcu niemiecki indeks przemysłowy spadł na tak naprawdę recesyjne poziomy i inwestorzy, którzy w ostatnim czasie byli bardzo optymistyczni, będą chcieli zobaczyć poprawę sytuacji po południu. Podobne indeksy poznamy w Stanach Zjednoczonych i od tych publikacji zależy będzie, w jakich nastrojach rynki zakończą ten tydzień. Na koniec waluty. Ceny wyjątkowo stabilne. Euro 4,27 zł, dolar 3,78, funt 4,93, frank szwajcarski 3,74 zł i jest to najniższy kurs od lutego. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Taki umiarkowanie pochmurny dzień przed nami, tylko na południowym wschodzie przejściowo może być troszkę gorzej. W Tatrach konsekwentnie będzie słaby deszcz padał, nawet ze śniegiem. Temperatura od 17 do 20 stopni. Przyjemnie będzie. Nad morzem to tak w okolicach 10, na Podkarpaciu tak 14. Michał, już. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Elton John i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia we wtorek, dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 19 minut będzie 8. I teraz niezwykła historia. Zaczęła się od tego, że tydzień temu napisała do nas słuchaczka pani Justyna i oznajmiła, że to dziś będzie wyjątkowy czwartek. I tak poznaliśmy niezwykłą parę i teraz państwo także ich poznają. Zapraszamy do trójki. On żartowniś, ale przy tym rozsądny i troskliwy. Ona piecze najlepszą szarlotkę na świecie i twierdzi, że największą przyjemność sprawia jej dbanie o wszystkich dookoła. Czasem zadajemy sobie pytanie, jak żyć? I nie zawsze znajdujemy odpowiedź. Oni tę odpowiedź znają. Jadwiga i Kazimierz Przybylscy obchodzą dziś 70. rocznicę ślubu. Ja to się w ogóle mężowi jego zdaniem oświadczyłam, zupełnie nie wiedząc o tym, dlatego że wysłałam mężowi pierścionek. No nie mężowi, koledze, bo myśmy w ogóle w szkole się poznali. Może ja powiem, więc było tak. Ja byłem w 43 roku na roboty do Niemiec zabrany. Z Niemiec wróciłem. Ale ty szczegóły idziesz. Pani to interesuje, z Niemiec. Nie, pani chcesz powiedzieć? Interesuje. No właśnie chcę powiedzieć. Jak się poznaliśmy. No dobrze, moja żona kontroluje mnie całe życie. Reszcie nie mówi żona, bo widzę, że nie może wytrzymać. No nie mogę wytrzymać, bo pani pytała o ten pierścionek. Zaniosłam kolegom, którzy grali w piłkę, wafelki. Miałam pierścionek za duży i on po prostu spadł w tych wafelkach. I mąż jak znalazł, to nie wiedział, o co chodzi. A później, proszę pani, to już się potoczyło normalnie. Bez klękania, bez kwiatów, bez tego, tylko no, porozmawialiśmy, bierzemy ślub. No i tyle. Ile pan lat kończy w tym roku? Będę miał 92. Żona wygląda znacznie młodziej, ale jest kilka miesięcy starsza. Najstarszy syn jest na emeryturze, Hania na emeryturze, a średni syn w wieku emerytalnym, ale pracuje dalej. My... Tacy jesteśmy stali. Jesteśmy małżeństwem normalnym, może trochę na plus od tego normalnego, ale o idealnym to nie ma mowy, nawet niemożliwe. Ja jestem na męża wściekła. Kłóciliśmy się i dalej się kłócimy, dlatego że jesteśmy tak różni. Kiedyś mnie zapytano właśnie... takiej różnicy charakteru, nie wiedziałem jak powiedzieć, to słuchaj, my działamy z Jadzią jak dwa koła zębate, na szczęście tryby wchodzą między nich. Nie zawadzamy trybami o siebie, nie ma tarcia takiego. Nikt mąż mnie nie zawiódł. Moja żona czasami trochę mi na nerwy działa, ale w trudnych sytuacjach jest niezawodna. Bo człowiek się sprawdza w pewnych okolicznościach. W jakiejś może sytuacji bardzo ciężkiej, wtedy się okazuje, czy można na siebie nawzajem liczyć. Najważniejsza sprawa to mamy tolerancję wzajemnie do siebie. Wymagane to jest, żeby zrozumieć, nawet nie podzielając tych poglądów, uznać prawo, że może tak być. Każdy ma prawo postępować inaczej niż ja sobie to wyobrażam. Może mieć inne poglądy. Ważne, żeby był człowiekiem. Godnolotnie mówię, ale tak jest naprawdę. Po pierwsze, lubić ludzi, nie oczekiwać za dużo. Umieć się cieszyć z tego, co jest. Może ktoś powie, że to jest brak ambicji, ale taki przerost ambicji to też bardzo utrudnia życie. Żeby nie wyszukiwać sobie czegoś tam do zmartwień. O. Jesteśmy gdzieś na zewnątrz, przychodzimy do domu. Za pół godziny jest obiad. Jak to żona robi, to ja nie mam pojęcia. Nigdy nie miałam od takich jakichś wielkich potrzeb. Cieszę się z małych rzeczy. Wiem, jak się nazywam, wiem, gdzie mieszkam. No co więcej można chcieć od życia w tym wieku? Nie wolno się nas sobą rozstrzygać. Nie stwarzać sobie taryfy ulgowej, specjalnej od razu. Starość jest przykra, bo jest tyle ograniczeń już później. Bardzo współczuję ludziom samotnym, którzy nie mają tego, co my mamy. Każdemu czego jest to potrzebne. Jest niezwykle potrzebne, żeby ktoś docenił, bo chyba nie można tylko dla siebie żyć. A pies też jest w rodzinie i ma prawo poszczekać. Zdecydowanie. 70 lat razem, przyznają państwo, nieczęsty przypadek, ale jaki krzepiący. Szacownym jubilatom wszystkiego co najlepsze i na święta, i na całe życie oczywiście. Agnieszka Szwajgier odwiedziła panią Jadwiga i pana Kazimierza. Serdeczne życzenia składamy. Piękny dzień przed nimi. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away on the road. But you got Beautiful Day i oczywiście YouTube. Pani Grażyna napisała: cudowni, wspaniali, uroczy, pani Jadwiga i pan Kazimierz. Wzruszyłam się przeokrutnie. Gdyby państwo chcieli dwa słowa powiedzieć ciepłe, to zapraszamy serdecznie, bo słuchają. Dzień dobry, bo ja tak słuchałem reportażu o tym małżeństwie ze starzem 70-letnim. No my też się często kłócimy, mamy różne charaktery. To jeszcze 40 jeszcze? Życzę panu, życzę, zdecydowanie. Za chwilę muzyczny rozkład jazdy. całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Ranek @polskieradio.pl. Także pani Marzena napisała najlepsze życzenia dla jubilatów, ale poproszę o takie same dla moich dziadków, Heleny i Władysława. 71 lat razem. Świąteczne serdeczności od pani Marzeny. Za 8 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. My wrócimy troszkę do tego, co po 7.35 ostatnio w porannej audycji. Premiera Rocketman, muzykalu z elementami fantasy, o czasach, w których kształtował się talent Eltona Johna, odbędzie się już za niecały miesiąc podczas festiwalu filmowego w Cannes. W rolę głównego bohatera wcielił się Taron Egerton, który mówi tak. Wszyscy myślą, że to będzie film biograficzny. Tymczasem to jest raczej musical z elementami fantasy. Kto tak myśli, dlaczego i po co w ogóle myśli, mimo że sam Egerton i trójka mówią o tym, że to musical z elementami fantasy, tego nie wiemy. Dlaczego Freddiego Mercury'ego nie mógł Bohemian Rhapsody zagrać Freddie Mercury, jesteśmy w stanie zrozumieć. Natomiast dlaczego Eltona Johna nie mógł zagrać Elton John? Jedyny powód jest taki, że nie mógłby się rozdwoić i być jednocześnie na kinowym ekranie i na scenie. A od września ubiegłego roku sam Elton, choć raczej chyba John to imię, Elton to powinno być nazwisko, jak kiedyś mawiał Roy Atkinson w swoim jednym sketchu, żegna się ze swoimi fanami trasą Farewell Yellow Brick Road. A pożegnanie zakończy się gdzie, redaktorze? W 2021 roku? Tam, gdzie nasz kolega jest i przed 9 pewnie opowie znów kilka ciekawostek z tego regionu. Na Wyspach Oceanii. Na plaży? No niewykluczone, że któryś z tych koncertów odbędzie się na plaży. Tak czy inaczej, zanim Elton dotrze do Wysp Oceanii, przyjedzie oczywiście do nas i zagra w Krakowie 4 maja. A film Rocketman na ekrany naszych kin trafi 7 czerwca. A tak ładnie gra, a mi się tak pogania. Rada Miejska Kanadyjskiego Montrealu przyjęła deklarację, która uznaje stolicę prowincji Quebec za, uwaga, heavy metalowe miasto doskonałości. Heavy metal, który pochodzi z Montrealu, jest bardziej techniczny, bardziej skomplikowany. Nie jest prosto punkowo, czy taki zwykły heavy metal. Jest trochę bardziej złożony, przemyślany i skomponowany. Tak powiedział radny Craig Souve. Wskazał Wojwod, zespół, który właśnie zaczyna grać. No jest techniczny, prawda? Zdecydowanie to dźwięki techniczne były. Nie, doszła gitara, jest w porządku. I jeszcze doszła perkusja. To jest w porządku, w porządku? W porządku, w porządku. No dobrze, to słuchając Wojwod, jeszcze tylko powiem, że to jest najbardziej znany zespół metalowy z Quebecu, ale szybko też pan radny dodał kolejne uznane na międzynarodowej arenie nazwy. Cryptopy, Cataclysm, Despised Icon czy Slaves on Dove, i to właściwie nazwy, które być może fanom innych gatunków muzyki niczego nie mówią, ale warto je poznać. Montreal, Quebec, przypomnijmy, miasto doskonałości, heavy metalowe miasto doskonałości. No dobrze, to teraz zmieńmy klimat, bo nie wszystkim taka muzyka pasuje w tych dniach. No właśnie, mówiliśmy o tym długo. Mówiliśmy o tym kilka razy i już jest. A tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. A jak jest, to już sami Państwo ocenią. Dodajmy tylko, że to nowa piosenka Madonny. Medellin z gościnnym udziałem Malumy, kolumbijskiego piosenkarza, który pochodzi z tytułowego miasta. I to jest jedna z 13 piosenek, które znajdą się na płycie Madame X, pierwszej w dorobku Madonny od czasu Rebel Heart z 2015 roku. Premiera albumu przewidziana jest na 14 dzień czerwca. Para entrar en rollo, si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. Me gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por lugar lejano, ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamoro, te enamoro, mami. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Si tú quieres, no. 227 trójek życzenia płyną. Dzień dobry, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić moich dziadków Janina i Henryka Olejniczaków, którzy 13 stycznia obchodzili już 73. rocznicę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ty, a tam powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedno, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się, jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To z siostrą. Teraz w MediaMarkt 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Philips 4K z trójstronnym Ambilight po 10% rabacie zapłacisz tylko 2069 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Żegnamy reklamy.